ثم خلقوا من نطفة فقد میں جماعت ہے کہ جب تک قیامت ہو رہی ہو درمیان میں ملازمت ہے. جب آئے ختم ہو پھر ساتھ میں درمیان میں ساتھ دینا وہ تلاوت میں اختلاف ہو جاتا ہے. What up?